Hortaz, bada garaia egoerari buelta emateko. Guztiz beharrezkoa dugu, eredu ekonomiko neoliberal eta patriarkalau zalantzak jartzea. Murrizketen, lanetiko eta etxetiko kaleratzen aurrean, langileok, langabetuok, emakumeok, guztiok tinko. Gora!